să știi că dorul doare și ce înseamnă să iubești. N-ai să știi că-și gândul meu zboară la tine mereu. Vreau să știu